بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. صدق الله العظيم. سوره مبارکه انشقاق از جمله سوره های مکی دارای 25 آیه یک رکوع. در ترتیب مصحفی 84 سوره است و در ترتیب نزول 83. سوره مبارکه بعد از سوره مبارکه انفطار نازل گردیده. سوره مجموعاً دارای 107 کلمه و 430 حرف می باشد. این سوره همان بسیاری از سوره های مکی یا جزء اخیر قرآن کریم از مسئله معاد سخن می گوید. در آغاز از ارشادات در رابطه با حوادث هولناک قیامت و تکان دهنده آن که در حقیقت به ختم شدن این نظام شروع می شود و از آن سخن می گوید و در مرحله بعد به مسئله رستاخیز و حساب اعمال نیکوکاران و بدکاران می پردازد. در مرحله سوم به بخش از اعمال و اعتقاداتی که موجب عذاب الله جل جلاله و کیفر الهی می شود به او اشاره می کند. در مرحله چهارم بعد از ذکر سوگندها به مراحل سیر انسان در مسیر زندگی دنیا و آخرت اشاره می کند. و سرانجام در مرحله پنجم با سخن از اعمال نیک و بد و کیفر و پاداش آنها صحبت می کند. سوره مبارکه به نام سوره انشقاق از آی اول گرفته شده و تسمیه کل به جز است. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، وقتی که آسمان پاره پاره گردد. انشقت، انگامی که آسمان پاره پاره گردد. و اذنت لربها و حقت، و به فرمان پروردگارش تن در دهد. و حقت و تسلیم حق شود و حقت و سزاوار است برش که چونین کند. به همی آسمان سزاوار است که چونین تسلیم باشد. و اذنت لربها و اذا الارض مدت، و آنگاه که زمین مدت هموار کرده شود. و القت ما فیها و تخلت، و بیاندازد زمین آنچه که بر آن است. و تخلت، و خالی گردد از همه چیز. زمین آنچه که در زیر داشت و را کلش بیرون بکشد. مردگانی که در زیر زمین بود بیرون براید. و اذنت لربها و حقت، و بشنود فرمان پروردگار خود را. و حقت، و لایق است به زمین که چنین بکند. به زمین لایق هم است که چنین کاری را بکند. پس وقتی که میبینی که و اذنت از اذن به معنای ازی که گوش باید فرا بدهد، اذنت و گوش فرا دهد به حکم پروردگارش و لایق و سزاوار هم برش است که چنین بکند. حقت از ماده حق به معنای شایسته و سزاوار است. و اذنت و بشنود فرمان الله را، فرمان پروردگارش را. و حقت و لایق زمین چنین کاری است. بناءً يا أيها الإنسان، أي إنسان، إنك كادح توب تلاش ورنج بسوي پروردگارت رجوع میکنی و میایی. يا أيها الإنسان، أي إنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا، يقينا توب تلاش ورنج بسوي پروردگارت میروی. فملاقی، پس او را ملاقی خواهی کرد، او را ملاقات هم خواهی کرد. کدح به معنی تلاش و کوشش است که با رنج و تعب همراه باشد. امام زمحشری و امام فخرالدین رازی و امام آلوسی میگوید که در اصل به معنی خراشی است بر پوست تن، که میشود به همین مناسبت به تلاش پیگیر. از همین خاطر گفته میشه که بسا از اوقات پوست از انسان جدا میکنه. بناهن میگه که یا ایوه الانسان، ای انسان، اینکا کادحون الى ربکا کدحن، تو با تلاش و رنج به سوی پروردگارت میروی. با تلاش و با زحمت به سوی پروردگارت میروی. ای تو نمیشه که میخوای خدا را ملاقات بکنی، میخوای جنت را بگیری، ولی با آسودگی. این ممکن نیست. از این خاطر پیامبر علیه السلام می فرماید که جنت بسیار بسیار قیمت است، قیمت بسیار بزرگی دارد و هر انسان باید بداند که برای گرفتن از این جنت تلاش مستمر باید بکند. اگر تلاش مستمر نداشت و اندکترین غفلت از این کرد، در این حقیقت این چیز بسیار با قیمت و دستش نمیاد. و پیغمبر علیه السلام میگه که جنت بسیار قیمتی است. الا این سلعت الله غالیه، الا این سلعت الله الجنه، آنچه که خدا در معرض فروش قرار بسیار گران قیمت دارد. و چی از جنت است؟ بنان به تلاش مستمرت باید او را بگیری، در پیامت باید او را بدهی. یا ایها الانسان انك کادح الى ربك کدحا فملاقی. پس انسان تو با تلاش مستمر و رنج و تلاش و سوی پروردگارت رو می آوری. فملاقی، چون تلاش تو الله ضایع نمی کند، بنان او را خواهی ملاقات کرد. فاما من اوتی کتابه، پس اما کسی که داده شد نامه اعمال او بیمین به دست راستش، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، پس به زودی از او حساب گرفته شود، حساب بسیار آسان. امام احمد و بخاری و مسلم و ترمیزی از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت میکنه که پیغمبر علیه السلام فرمود من نقش الحساب عذبه، هر کسی که در حساب با اون مناقشه صورت بگیرد عذاب کرده میشود. حضرت عایشه دانی که مرم برش گفتم که افلیس الله تعالی قال فسوف یحاسب حسابا یسیرا. ای پیغمبر خدا، وقتی که تو میگی که کسی که امرای زو حساب کرده شود و مناقشه شود عذاب میشود، آیا خداوند متعال نمیگوید که فسوف یحاسب حسابا یسیرا، بس به زودی از او حساب گرفته شود حساب بسیار آسان؟ پیامبر خدا فرمود که ببین عایشه، لکن ذلک العرض، ای فقط یک تقدیم است که پیش روی یک انسان میشود. و من نقش الحساب یوم القیامه عذبه، و هر کسی که مناقشه در حساب صورت بگیرد او خامخا عذاب میشود. و ینقلب الى اهله مسرورا، و باز میگردد به اساس حساب آسان به طرف خانوادش بسیار خوشوقت. خوشوقت چی میگه؟ ها و مقرأ و کتابیه، بخوان نامه اعمال مرا. و اما من اوتی کتابه، و اما کسی که داده شد نامه اعمال او وراء ظهری، از پشت سرش، از پشت سر برش داده شد که روی از او را نمیخواد کسی ملائکه کرام ببیند، فسوف یدعو صبورا، پس به زودی می خواهد مرگ را، و یسلا سعیر را، و داخل می شود در شعله های سوزان آتش. انه کان فی اهله مسرورا، یقین او در میان خانوادهش پیوسته مسرور و خوش بود. یک روز هم به خاطر الله اش نریخت، یک روز به خاطر خدا فکر نکرد، یک روز برای قبرش نه اندیشید. انه ظن ان یحور، او گمان می کرد که هرگز بازگشتی نمی کند به طرف دنیا. بلا ان ربه کان به بصیرا، آری پروردگارش نسبت به او بینا بود، پروردگارش نسبت به او بینا بود و زیر مراقبت او را داشت. فلا اقسم بالشفق، پس قسم میگیرم به سرخی شام، به سرخی شام قسم میگیرم. و لیل و ما وسط، و قسم میگیرم به شب و آنچه که شب جمع آوری کرده است، آنچه که شب جمع آوری کرده که کل مخلوقات به طرف شب در خانه هایشان جای میگیرد. و القمر اذا اتسق، و قسم میگیرم به ماه وقتی که کامل گردد و روشنی خود را بیفزاید. لترکبن طبقا عن طبق، که همه شما از حال به حال دیگری منتقل میشوید، از یک حالت به حالت دیگری منتقل میشوید. این انتقال در دنیا هم اینطور است، اگرچه نو طفل در دنیا بیاید چیخ میزند، آهسته آهسته انس میگیرد، بعد از این دنیا که میرود آماده نیست. هل من را، کسی نیست که یک بار دم بکنه، یک تداوی بکنه، نمیخوای که تسلیم به مرگ شود. و انگامی که میبینیم بخوای نخوای انتقال دوم در برزخ است، بخوای نخوای اما تو انتقال در روز حشر است. لترکبن طبقا عن طبق، که همه شما از حال به حال دیگر منتقل میشوید. این جواب برای چی شد؟ لترکبن طبقا عن طبق، قسم برای فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، این جواب است. فما لهم لا يؤمنون، پس چیست آنها را که ایمان نمی آورند؟ و اذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، و چون تلاوت کرده می شود بر ایشان قرآن کریم، لا يسجدون، سجده نمی کنند. چی شده به این مردم؟ حضرت ابو هریره رضی الله عنه می فرماید در حدیثی که امام مسلم بخاری روایت کرده، میگه ما نماز شام را با نماز خفتن را با پیغمبر علیه السلام می خواندیم و وقتی که به این آیت رسیدیم با پیغمبر سجده کردیم. بنابراین یک مشکل امام در اینجا است و این باید تصحیح شود. ما آیت هایی که در او سجده است هیچ در نماز نمی خوانیم و مردم امام با او آشنا نیست. بنابراین آشنایی باید بخش داده شود و زیباست که در فرایض هم ما این سجده ها را باید بخوانیم و تا که به حدیث پیامبر علیه السلام عملی شود. بل الذین کفروا یکذبون، بلکه کافران آیات الهی را پیوسته تکذیب میکنند. این آیات الهی را تکذیب میکنند. و الله اعلم بما یوعون، و الله داناتر است به آنچه که در دل خود نگاه میدارند. آنچه که در دل خود نگاه میدارند الله به او خوب عالم است. فبشرهم بعذاب الیم، بس بشارت ده آنها را به عذاب دردناک. فبشرهم، این بشارت توبیخی است، بشارت برش بده به این مردمی که تکذیب میکن آیات الهی را به عذاب دردناک. الا الذين امنوا مگر آنانی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات و کارهای شایسته نمودن، لهم اجر غیر ممنون، مر ایشان را پاداش غیر ممنون غیر مقطوع، به پاداشش قطع نمی شود، دوامدار برشان می باشد.